الله أكبر الله أكبر. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ومن کسا ثوبا, جو شخص لباس پہنتا ہے, فقال, لباس پہنتے وقت یہ کہہ دیتا ہے الحمد للہ الذی کسانی ھذا ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوة, اللہ تیری ہی تعریف ہے, تو نے مجھے لباس پہنایا, مجھے نعمت تو نے مجھے دی ہے, میں تو اس قابل نہیں تھا. غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر, اللہ رب العزت اس کے پچھلے اور اگلے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں. صحیح الجامع کی یہ روایت معاذ بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو مروی ہے, چند کلمات کے ذریعے انسان کو گناہوں سے پاک کر دیا جاتا ہے.